4, citat, strana 7. I bijaše neki bolesnik, Lazar iz Vitanije, i pođe Isus da ga posjeti i iscijeli. Kad pak dođe, a on već 4 dana leži u grobu, a grob bijaše pećina i kamen na njoj ležaše. Isus naredi da se kamen skloni, pa naredi: Lazare, izađe napolje. I umrli izađe, omotan u zavoje pogrebne, smradan. I Hristos spusti ruku svoju na njega i Lazar oživje. I hodi Lazar ovijem i onijem svijetom od časa toga. Sveto evanđelje po Sofiji.